комуністичний ідеологічний ковпак міцно прикривав діяльність видатних особистостей. Удар по комунізму в Україні прийшов з неочікуваного боку. Від вірної служниці комунізму Спілки письменників України. Мудрець сказав, як в нації вождя нема, тоді вожді її поети. Євген Маланюк. Комуністична перебудова дозволила вождями нації стати одночасно кільком українським поетам. І не в поетичному розумінні, як Пушкін, Мицкевич, а у прямому, організаційно-політичному. І на чолі в числі цих декількох став Іван Драч. Відклав поезію, взяв у руки громадсько-політичний жезл. Велика політика могутньою хвилею винесла Драча на поверхню державотворчих процесів. Дебатували на телебаченні два потенціальні вожді України, один із яких став президентом України – Кравчук, але не вождем, а другий – Драч, тільки прилучився до того руху, який веде у стан вождів. Народний рух України був явищем, подібним до масового піднесення національного духу в 1648 році і в 1917 році в часи Центральної Ради. Ні Хмельницький, ні Грушевський, ні Драч, як рушії тих великих народних піднесень, не зуміли зрозуміти ту могутню силу, що прийшла на їхній поклик. Не зуміли дати їй ладу, і зійшли, зазнавши поразки. А поразка була не лише особистою поразкою Хмельницького, Грушевського, Драча. То була поразка України. Потужна, могутня хвиля народного піднесення, не діставши імпульсу спрямовуючої, керівної сили, втратила динаміку і осіла, як піна киплячого молока, коли припиняється приплив теплової енергії. Запаливши факел тираноборства, роздмухавши полум'я народного збурення проти тоталітаризму, вождь народного руху Драч не зумів впоратися з цією стихією, опанувати цю стихію, спрямувати її у потрібному напрямку. Між іншим, Кравчук передрікав Драчеві: «Ви з цією стихією не справитесь. Переберуть у вас кермо інші люди». Кравчук мав на увазі людей, що були спритніші в політиці. А справа полягала в тому, що масовість народного руху прийшла раніше, ніж визрів для цієї масовості вождь цього руху. Драч, намагаючися впливати на цей патріотичний порив, не зміг надати йому всенародного конструктивізму. Попервах завдання полягало в нещадній критиці влади, бо вона чужа, в запереченні тієї держави, бо вона чужа, займає 1/6 частину землі і поневолює Україну. Завдання полягало в критиці чужинецької ідеології. З цим завданням Народний рух України впорався блискуче і швидко. Однак НРУ розвивався за законами великих суспільно-політичних процесів. Йому потрібна була динаміка творення. Динаміка ділової, наполегливої, політичної та економічної роботи. Виконавши величезну працю щодо демонтажу старої системи, підготувавши райдужну психологію незалежності, рух і його вождь зупинилися в нерішучості. А що ж далі? Давши суспільний поштовх, породивши гігантський потік людських прагнень,